بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله تعالى تلك درس اليوم kiwa na usiku wa kuamkia tarehe 7 Muharram mwaka 1436, tutaanza silsila ya durus fi tauhid wal aqida, na manhajia ya durus hizi itakuwa ni kufuata rasail ambazo zimeandikwa kwa ajili ya madaris kuanzia marhala i'dadiyya mpaka ya thanawiyya, miaka 6. Kwa hivyo vitabu vitakuwa ni 6. Nimechagua kusomesha rasail hizi. Mwanzo kabisa ni katika hali ya kurejeshana kuanzia mwanzo kabisa wa somo la tauhid na yale ambayo ni muhimu kwa kila mtu kuyafahamu. Na hivi vitabu au hizi rasail tutakazoanza kuzisoma zitakuwa zazungumzia masail ya i'tiqad bin nusus shar'iyya min alkitabi wa sunna, kuanzia mwanzo mpaka mwisho, dalili za Qur'ani na sunna, fi dhoi fahmi salaf salih, wakifuata ufahamu wa salaf salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Pia ni katika malengo ya kusoma hizi rasail wafahamisha wanafunzi aqida ya Kiislamu sahihi ambayo haijaingia uchafu wa shirk na kufur na bid'ah. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Pia ni katika malengo ya kusoma hizi rasail kumjulisha wanafunzi aqida ya tauhid kwa vigawanyo vyake vitatu: tauhid ar-rububiyya, tauhid al-uluhiyya, tauhid al-asma wa sifat. Na utapata kuna baadhi ya mambo ambayo tutakayozungumza hapa tutayazungumzia kwa kifupi, kisha kitabu kinachofuata yaweza kurejelea tena, lakini kidogo yatawasa hivyo hivyo kila tukisonga mbele. Na la muhimu zaidi ni kufahamu haya yaliyomo katika hii risala, si kutumia muda mrefu katika kusoma risala ndogo. Ya muhimu zaidi ni kuyafahamu haya yaliyoko katika hii risala. Ikiwa atafahamika hata bila ya kuongeza neno moja kutoka nje ni kheri, manake ndio lengo, kwa sababu kila tukisonga mbele wale waandishi wenyewe wamekiweka katika mfumo kuwa kila mtu akisonga mbele wazidi kutawasa pole pole, ili aende na wewe kulingana na ufahamu. Na pia risala hizi zimewekwa kwa ajili ya kujenga misingi ya itikadi na tauhid kwa mwanafunzi, ala al-aqal awe na misingi kwa ujumla ambao atafahamu hili ni la sawa katika i'tiqad na tauhid na hili sio la sawa. Pia katika hali na safari ya kusoma hizi rasail tutafahamu vipi ushirikina unaofanywa leo umefungamana na ule ushirikina ambao walikuwa wakiufanya jahiliyatul ula, wale Makuraish aliwapiga vita Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo hayo na mengi biidhnillahi ta'ala tutakuwa pole pole tukilinganiana na tukikumbushana biidhnillahi ta'ala tukiwa tusonga mbele. Jambo la kwanza ambalo ni muhimu kulifahamu kabla ya kuingia kuisoma hii risala, kuwa kusoma aqida na tauhid ndio wajibu wa kwanza kabisa wa kila muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu kwenda Yemen alimwambia, falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza kabisa ambalo latakikana uwalinganie ni la ilaha illa Allah, ambao ndio tauhid. Kwa sababu tauhid ndio msingi wa hii dini. Ule msingi ukiwa madhubuti, yote yaliyojengewa juu yake yatakuwa ni sawa. Na ikiwa ule msingi una matatizo, basi jengo zima litakuwa limatatani. Hivyo hivyo ndivyo ulivyo Uislamu na tauhid. Tauhid ikiwepo katika maisha ya Muislamu, amali zake zote zitakubaliwa. Na tauhid ikikosekana katika maisha ya Muislamu, ikawa ana shirk katika ibada anazozifanya, basi ibada zake zote hazitakubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moja kwa moja tutaingia katika ukurasa wa 10 wa hii risala biidhnillahi ta'ala, tuanze kusoma. Ningependa kutanabaisha kuwa baada ya kila fasli nitauliza maswali. Nitauliza maswali mwanzo mpaka mwisho haya tuliyosoma. Kwa hivyo tanabahi, fungua macho na moyo wako uyasikize vizuri haya ninayoyazungumza. Kabla hatujaenda kwenye fasli inayofuata, nitahakikisha biidhnillah nimeuliza maswali mwanzo mpaka mwisho katika haya nitakayoyazungumzia. Na maswali hayako mbali. Ukiangalia hii risala, baada ya kila dars kuna maswali mwisho wa wiki. Na maswali yatakuwa ni hayo hayo. Isipokuwa mimi nitayageuza Kiswahili. Lakini maswali ni hayo hayo. Sawa? Sababu tukiulizana maswali ndio tutafahamu kuwa je, tumefahamu au hatujafahamu. Kwa hivyo inshallah tutanabahi sana katika darsa ili tusiweze kushindwa kujibu wa maswali. Tayeb. Hakika at-tauhid. Maudhu ya kwanza kabisa yazungumzia uhakika wa tauhid. Tauhid ni kitu gani? Na hii risala nimependelea tuisome kwa sababu mfumo wake ni sahali sana kwa mtu kuelewa. Sahali sana. Na lau kama Allah atatupa muda, hizi risala zatakana ziandike kwa Kiswahili kisha zitolewe rasail kwa Kiswahili. Ni muhimu sana. Mambo muhimu sana katika maisha ya Muislamu atakana kuyafahamu na kuyatakidi. Taarifu tauhid wal aqida. Kabla ya kuingia ndani, mwanzo hii tauhid, tukizungumza tauhid tukusudia nini? Na tukizungumza aqida huwa tukusudia nini? At-tauhid qal ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadati wa ghayriha mimma yahtassu bihi ta'ala. Tauhid ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na mengineo ambayo yamhusu yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tukisema ifradu Allah ta'ala bil ibada, hapa ingia tauhid gani? Al-uluhiyya, tauhid al-ibada. Na tukisema na mengineo yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala, hapa ingia nini? Tauhid ar-rububiyya wal asma wa sifat. Kwa hivyo ukitizama vizuri, tauhid ar-rububiyya ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika utendakazi wake. Ifradu Allah subhanahu wa ta'ala fi af'alihi, ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vyake. Na ukiangalia tauhidul asma wa sifat, ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtasu bihi min al-asma wa sifat. Na tukija kwenye tauhidul uluhiyya, tusema ni ifradullahi bil ibada. Kwa kifupi, taarifu hizi zote tukizikusanya kwa pamoja, huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtasu bihi, ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kila ambacho chamhusu yeye peke yake. Ndio hapa katafsiri ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibada, kisha akasema wa ghairiha mimma yakhtasu bihi ta'ala. Kwa hivyo hapa ameingiza aina zote za tauhid. Na wakati mwingine tauhid yaweza kufasiriwa ifradullahi bil ibada peke yake, ikiwa mtu atachukulia kuwa ni tauhidi ipi ambayo wanadamu watakikana waitekeleze katika maisha yao. Kwa sababu tauhidu rububiyya na tauhidu al-asma wa sifat, baadhi ya wanaovioni waichukulia ni moja, kama Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, na hii hakuna yoyote katika wanadamu aliyekataa. Tauhidu rububiyya wote wamekubali. Kwa hivyo akaifasiri tauhid kwa ile ambayo ndiyo mvutano baina ya umma na mitume wao, na hii pia ni tafsir au ni taarif sahih, ingawa hii ni ashmal, imebeba ndani yake zaidi. Qala al-aqida ma yajibu al-imanu bihi. Aqida ni kila ambacho ni wajib kukiamini. Min umuri al-ghaibi, katika mambo ya ghaibi. Kal-imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi wa ma yatba'u dhalika min umur. Aqida ni yale ambayo ni wajib kuyaamini katika mambo ya ghaib, kama kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na malaika na vitabu vyake na mtume wake na siku ya mwisho na qadar, khairi yake na shari yake, na vyote vinavyofungamana na hayo katika mambo ya ghaib, ni wajib kuyaitakidi katika moyo wa Muislamu. Tayeb, tumefahamu taarif ya tauhid na aqida. Kinachofuata ahamiyatul aqidatu sahiha wal hajatu ilayha, umuhimu wa itikadi sahihi na haja ya wanadamu kuitakidi itikadi hii sahihi. Tadhharu ahamiyatu al-aqida as-sahiha bima yali. Sababu hizi zinazofuata takazozitaja zaweka wazi umuhimu wa tauhid na umuhimu wa aqida sahihi. Annaha asasu bina'i al-mujtama' wa salahihi wa sa'adatihi. Aqida au tauhid ndiyo msingi wa kujenga mujtama na kutengenea kwa mujtama na mujtama kuishi maisha mazuri. Bila ya aqida, bila ya tauhid, mujtama hauwezi kuishi maisha ya raha na utulivu. Pili, annaha sababun fi istiqamati shakhs wa salamati tafkiri. Aqida sahih, itikadi sahih, ni sababu ya mtu kunyooka katika msimamo wa kisawasawa na kusalimika katika fikra yake, na hafikiri mambo ambayo sio ya sawa. Wengi katika watu leo wameshawishiwa akili zao na mambo ambayo hayana uhakika, khurafat. Akili zao zinatashwishi nyingi. Wamuona mtu aitakidi kitu lakini anashaka nacho kile anachokiitakidi kwa ule urongo mwingi anauona ndani yake. Ameshawishika kifikra. Lakini akiwa na itikadi sahihi, insha Allah huyu atakuwa na utulivu na atakuwa katika msimamo wa kisawasawa. Tatu, biha tu'asamu dima wal amwal. Kwa tauhidi ndio huifadhiwa damu na mali ya mtu. Umirtu an uqatila nasa hatta yakulu la ilaha illa Allah. Kwa hivyo wanapo itakidi tauhid na aqida sahihi, mtu ameifadhi mali yake na nafsi yake. Anaha asasu kabuli l'amali. Itikadi sahih ndiyo msingi wa kukubaliwa amali ya Muislamu. Bila itikadi sahih, amali yake yule Muislamu au anayejinasibisha na Uislamu ikiwa afanya shirki haitakubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نأينيجي مزبيب ما نهي kuwa mwenye kufanya shirk amali yake haikubaliwi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pia anaha sababu dukhuli aljanna wan najat min an-nar. Tauhid ni sababu ya kuingia peponi na kuokoka na moto. Kuna risala mbili zimbaki hapa, sikiliza kule nyuma. So, tayib, ni sababu ya kuingia peponi. La ilaha illa Allah miftahul janna. La ilaha illa Allah ndio funguo ya kuingia peponi. Mushrik haingii peponi. Hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat. Na hilo ni jambo ambalo halitakuwa. Ngamia apite katika tundu ya sindano, litakuwa hilo? Halili. Hata sindano kushona magunia pia hapiti, ile kubwa kabisa hapiti, hapiti kabisa. Kwa hivyo bimaana haendi peponi. Mushrik haingii peponi, kafiri haingii peponi. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة حرام دخول الجنة للمشرك والعياذ بالله نعوذ بالله من الشرك. Kwa hivyo kuingia peponi ni lazima uwe na tauhid. Kwa wale waliokuja saini ukurasa wa 10. Na kuokoka na moto ni wale watu wa tauhid peke yao. Hata wakiwa na maasi wataadhibiwa kiasi cha maasi yao, ikiwa wataadhibiwa kisha makazi yao mwisho ni wapi? Ni peponi. Adkhalahu Allahu aljanna ala ma kana min al-amal. Fi hadith Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu fi sahihain anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من يكشود لي هي نتوحيد الفضل يتوحيد. الإمام المجدد رحمه الله تعالى هي حديث أميويكا كتك كتاب شاك كتاب التوحيد كتك ملانغو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل يا توحيد نذام بنينجي زنازو سميوه قواجيري يا توحيد. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فهو توحيد ليمسينجي ومتكو وكوكا نموت وجهنم. نفكيري kwa hizi sababu chache tulizozitaja hapa na ni nyingi, nyote mwaona umuhimu wa nini? Wa tauhid. Ni muhimu kuliko kula na kunywa. Pengine baadhi ya watu waweza kuuliza, kwa nini daima mwalingania katika tauhid? Waislamu wauawa, Waislamu wana matatizo katika ulimwengu. Nini ni tauhid? Tauhid, tauhid. Kifupi tuasema, sababu ya Waislamu hali yao kuzorota ni kwa kuwa wameiwacha dini yao, na zaidi wameiwacha tauhid. Ni nchi ngapi katika nchi za Kiislamu, bali hata hapa kwetu tukizungumzia sehemu ambazo zimejengewa juu ya makaburi watu waabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na wakajinasibisha na Uislamu, wangapi? Je, haya yakiwepo katika umma wa Kiislamu, nusra itapatikana kweli? Watu wakiwa mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakiwa hawataki kurejea katika dini yao, nusra itapatikana vipi? Allah subhanahu wa ta'ala sema alladhina immakkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atawu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkari wa lillahi 'aqibatul umur. Na kabla hapo wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun 'aziz. Alladhina immakkannahum fil ardi aqamu ssalata. Tutizame hii sala tu sisi tuitekeleza kisawa sawa. Wangapi katika wanaojinasibisha na Uislamu wakaa miadhini yaadhini na hawasali? Wangapi? Al-amru bil-ma'ruf wa nahi ani al-munkar leo imekuwa yachukuliwa ni kama ufidhuli. Haingilia watu tu yule. Akiwaamrisha watu mema, akiwakataza maovu. Watakia nini bana, wachana nao? Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala sema lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Ikiwa Mayahudi na Manasara wamelaaniwa kwa sababu ya kutoamrishana mema na kukatazana maovu, tusijione sisi tuko mbali na ile laana. Ikiwa kosa hili ili tulifanya, tuingia kwenye laana, la'yadu billah. Kwa hivyo Waislamu hali yao imezorota kwa kuwa wako mbali na dini yao, na zaidi wako mbali na nini? Na tauhid. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu ssalihati la yastakhlifannahum fil ardh كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا لكن بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شرط التوحيد. مكيونا توحيد الله اتوفانيا فيونغوزي katika ardh. Kwa hivyo sisi twajua sababu asili ya waislamu hali yao kuzorota ni tauhid, ndio maana twashughulikia tauhid zaidi. Kwa sababu usitibu malaria, mtu akikwambia na umona viungo kaanza kumkanda mwanzo, kisha akakwambia na kichwa kamtafutia panadoli, kisha akakwambia na tumbo kaanza kumtafutia dawa za tumbo. Ni malaria ina dawa zake, tembe tatu tu akila kisha shapoa. Haina haja kutafutana na tembe za kichwa, tembe za miguu, tembe za mkono. Magonjwa hayatibiwi hivyo. Kwa madaktari wakijua ni ugonjwa fulani wapewa dawa ya ule ugonjwa, itatibu kichwa, miguu, mikono, mwili mzima ikiwa utatibu ule ugonjwa ambao ndio asili na chimbuko ya yale yanaonekana katika alama za ule ugonjwa. Kwa hivyo tusiangalie alama za ugonjwa tukaanza kuzitibu moja moja, tutapoteza muda. Tuangalie asili na chimbuko la hasara inayopatikana na dhiki inayopatikana kwa Uislamu, nini sababu, tuitibu ile sababu biidhnillahi ta'ala itaponya magonjwa yote yaliyobakia. Tayyib. Asalatu at-tauhid fil bashariyah. Tukirudi kwenye tauhid kwa wanadamu na asli ya tauhid vile ilivyokuwa kwa wanadamu. Kana an-nasu 'ala at-tauhid wa ad-din al-qawim mundu khalaqahum Allahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tangu kumuumba Adam alayhi salatu wassalam, wanadamu walikuwa katika nini? Tauhid. Kwa miaka mingi, kwa karne nyingi, watu wote walikuwa katika tauhid wa Islam. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza mtume wakati huo. Mauaji yalitokea ya kutokea? Naam, Hassan. Yalitokea. Una dalili? Sura gani? Suratul Maida, ha? Yasemaje? Watlu alayhim. Mshahifadhi sasa Suratul Maida. Muraja ndo amna. Watlu alayhim naba'a bani Adama bilhaqi idh qarraba قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك نمشوكوشا فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين هابا كنا فايده كوا وانادام ومانزو ولكوا وكفانيا مذنب مكوبا كما هي يعني يكوا tena la kushangaza bwana na hii ni faida chukua huyu kijana wa Adam alayhi salam alipomuua yule mwenzake alikuwa hajui amfanye nini sababu ndio mtu wa kwanza kufariki watu hawajui jambo la kuzikana akawa yuombeba yule ndugu yake akitembea naye kila mahali hajui amweke wapi tayeb الله سبحانه وتعالى سم فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوء اخيه بعض المفسرين وسمى ولتوما الله alitumiza kunguru wawili wakapigana mmoja akamua mwenzake akachimba shimo akamtia ndani akamfunika nyie mwajua kuwa hakuna mnyama ndege mwenye akili kama kunguru wajua hivyo ana akili kuliko baadhi ya wanadamu mwerevu sana yule ndege akachimba akamzika yule mwenzake yule kijana akete akimwangalia akasema ya wailata aajastu an akuna mithla hadha alghurabi fa uwari sawata akhi fa asbaha mina nadimin alijuta sio kwa kuwa anamuua mwenzake alijuta kuwa kunguru ana elimu kuliko yeye ngalia ilmu na uzito wake alijuta kuwa huyu kunguru ana maarifa na ilmu ambao mimi kwa sababu ya maneno yake aliyosema ya wailata aajastu an akuna mithla hadha alghurabi fa uwari sawata akhi mimi nashindwa kuwa kama huyu kunguru tu nimzike huyu ndugu yangu hakujuta kuwa anaua anjuta kuwa hana elimu ambayo yule kunguru alikuwa nayo na hii aya kuonyesha pia umuhimu wa ilmu mpaka jitu jabari kama hili linjua umuhimu wa ilmu amejua umuhimu wa ilmu almuhimu ashahid ni kuwa kulitokea nini mauaji na bila shaka kutakuwa kulipitia ukatokea zina mwanadamu za kukosea na bila shaka kulipitia kutokea wizi na mengineo katika madhambi makubwa ambao wanadamu wapo walioteleza wakayafanya tupo Allah hakutumiliza mtume yoyote kuja kuonya watu dhidi ya uaji wala uizi wala uzinifu hakutumiliza mtume kwa ajili ya hiyo pamoja na kuwa ni madhambi makubwa ni katika madhambi makubwa qala thumma hadatha ash-shirku ba'da dhalika kisha shirki ikatokea baada ya hapo wa kana mabda'uhu fi qaumi nuh lamma ghalaw fi as-salihin hatta 'abaduhum na asli ya shirki imetokea wakati wa Nuh walipokuwa na ghulu wakatupa mipaka katika kuwatukuza watu wema mpaka wakawaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra hii miungu yao Ibn Abbas katika Bukhari asema hadhi asma rijal salihun min qaumi nuh haya ni majina ya watu wema katika watu wa nuh walipofariki wale watu wema lamma matu au hashaytanu ilayhim an yansibu ansaban wakani masanamu ala suratihim kwa sura za wale waliofariki ili mkumbuke ibada zao mkumbuke namna walivyokuwa wema na nyinyi pia muwe wema wale mabwana wakatengeza yale masanamu, lakini si nia yao kufanya nini? Kuabudu. Angalia shetani vile yuona mbali, ye hawataki wale. Kuna wengine watakuja baada yao wajinga, ndio wanawataka. Hatta idha halaka haulai wandarasa alilmu ubidat, walivyoondoka wale ile jaili yao, walivyofariki wakaja jaili nyingine, kizazi kingine, na ilmu ikawa imepotea. Na hapa yatuonyesha umuhimu wa nini wa ilmu, kuwa ilmu ni sababu ya kumzuia mtu kutokamana na kuingia katika fitan. Ubidat, yale masanamu yakaabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Yalipoabudiwa tu, pale ndipo Allah alipotumiliza mtume wa kwanza Nuh alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo mtume wa kwanza kutumilizwa, ametumilizwa kwa ajili ya kukataza shirki na kulingania katika nini? Tauhid. Qala ta'ala kana an-nasu ummatan wahida, yani ala at-tauhid. Fabaatha Allahu an-nabiyina mubashirina munzirin. Lama hadatha ash-shirk ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirin. Ilipotokea shirki tu, Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza mitume wenye kubashiria wale watakaowafuata kwa pepo na kuwaonya wale watakaowaasi kutokamana na moto. Wa fil hadith al-qudsi yaqulu Allahu 'azza wa jalla khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum, nimewaumba waja wangu wakiwa katika tauhidi wote. Wa innahum atathum ash-shayatin fajtalathum 'an dinihim, wakawajilia mashaitani wakawapoteza katika dini yao. Sahihi. Waharramat alayhim ma ahlaltu lahum, wakawaharamishia vile ambavyo nimewahalalishia. Wa amarathum an yushriku bi ma lam unazzil bihi sultana, wakawaamrisha wanishirikishe mimi na mambo ambayo sikuwaamrisha mimi wala sikuteremsha hoja yoyote katika ile shirki wanaoifanya. Wa ma'na ishtalathum ay istakhwafa, asema istakhaffuhum fadhahabu bihim wa azaluhum amma kanu alayhi, waliwafanya wajinga, wakawateka, wakawapeleka katika mambo ambayo, wakatelezesha katika mambo ambayo wanaoyafanya ya shirki. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق. بين نوح وآدم ولكوا نكرن كومي ووتي ولكوا كتك حق كرن كومي كي شهاب لكتك يعنيني شركي كمارا كوانس. مصدر العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة لا تؤخذ إلا من الوحي. مصدر يا عقيدة اعتقاد صحيح ني وحي. وهو كتاب الله تعالى. نوحي ني كتاب شاء الله سبحانه وتعالى. ديو مصدر يا كوانزا يا اعتقاد يا مسلم. نا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نا سنة يمتو محمد صلى الله عليه وسلم. أمباو بياني مصدر يا كوانزا كما في لنيني قرآن. Kwa sababu zote mbili ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hakuna tofauti baina ya Qur'an na sunna katika istidlal. Zote mbili ni wahi na hazigongani. Hautapata hadithi ikigonga au kigongana na aya ya Qur'an. Na ukiona hivyo ujue ni fahamu yetu ndio finyo, ni fahamu yetu ndio finyo. Lakini hakuna hadith صحيح إذا ثبوتكم تون صلى الله عليه وسلم إكاوى إتخاليف قرآن. والدليل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مؤمن هنا خيار سموم سمكي أنا ببتيش الله نمتميوك جامبو هوانا خياري كتك أمره لازم وفواتي. Na watakao maasi Allah na mtume wake wamepotea upotofu ulio wazi. Waqala sallallahu alayhi wasallam ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abada kitab Allah wa sunnat nabiyhi alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, nimewaachieni nyinyi enyi watu, nimewaachieni nyinyi kile ambacho mkishikamana nacho hamtapotea abadan. Kitu gani? Kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yoyote ambaye atakayechukia sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi si katika mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si katika sisi. Tumeelewana mpaka hapa tulifikia? Kwa hivyo kifupi, tumejua taarifu ya tauhid na umuhimu wa tauhid na asli ya wanadamu kuwa ni tauhid, na pia tukajua masdar ni mali gani watu wanapochukua itikadi yao. Hey. Naanza maswali, tiapitia kabisa. عرف التوحيد والعقيدة. سؤال لكوانزا نانا قتوليزا توحيد نكتوغيان نعقيدة نكتوغيان موجة تيليزا توحيد وبيلة تيليزا عقيدة سي لازيما يوساوانا كتابو كليفواندي كتا كوني ما يليزو توبورا نكويليو اكوبالي بالي. نعم توحيد نكتوغيان جزاك الله خير. توحيد نكون بكيش الله ويالي أنبو يمخص الله سبحانه وتعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. جزاك الله خير. عقيدة أبا معاوية سيدي. ما يجب الإيمان به من أمور الإيمان، من أمور الغيب. نعم. يلي أمبوني واجب أنتو كيامين يعني وفنغمانا إيمان، أن تؤمن بالله وملائكة وكتب ورسل يوم الآخر، تؤمن بالقدر خير وشر نيوتي أنا وإنجي كتك غيب لأولي زمتون صلى الله عليه وسلم. ذاك الله خيرا. سؤال المفوتة taja mambo matatu ambayo yabainisha na kutuwekea wazi umuhimu wa hili jambo la tauhidi na aqida. Pengine kila mmoja nitakayemnyoshia atataja moja. Tutaanza na Muhammad hapo nyuma. Naam. Kwa nini tauhidi muhimu? Kwa nini tuzungumza tauhidi? Ule umuhimu wake ni naam. Muhammad Siski Asas kabuli al-amal. Tayib, ni msingi wa kukubaliwa amali ya Muislamu. Kwa hivyo ina umuhimu sana. Sababu bila huu msingi amali haikubaliwi. Naam. Ni sababu kubwa ya kuingia peponi na kuokoka na moto. Bila ya tauhid huendi peponi. Bila ya tauhid utaingia motoni waliaadhu billah. Naam, tatu tumalizie. Ulikuwa unlala, uliona swali litokuja. Min haythu lam yahtasib. Aha, ni sababu ya istiqamati shakhsi, ya mtu kuwa katika msimamo wa kisawasawa. Aqida tulewa tauhid ya mtu, itikadi ya mtu yatoka wapi? Atakikana aichukue kutoka wapi? Je, aichukue katika misemo ya Waswahili ama aichukue katika yale anayoyasikia kwa babu zake na nini, ama aichukue wapi itikadi yake? Hassan. Watizama kabisa yani live. Qur'an na sunna. Tayib, Qur'an na sunna. Dalili, abas tusaidie na dalili. Hasan. pia hiyo angalia. Salim msaidie. Sio hapo. Na bini ume wa makana li mu'minin wala mu'minatin idha qadha Allahu wa rasulu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Hatuna khiyari. Allah akipitisha jambo na mtume wake, sisi ni kufuata na kusikiza. Sawa? Na tayib, inshallah tusonge kwenye fasli inayofuata. Arkanul iman, nguzo za iman. Almuradu bil iman, tukisema iman tukusudia nini? Al imanu fil lughati al iqrar, kukiri. Katika lugha iman ni kukiri. Wa shar'an, na katika sheria ikitajwa iman ya kusudiwa qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarihi. Ni kutamka, kuna amali za kutamkwa kwa ulimi, na kuna i'tiqad ndani ya moyo, na kuna amali kwa viungo vya mwili kama sala na nyinginezo. Wa dalilu qawlu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na dalili ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna shu'ba. Imani ni sabiini, na akisema bid'a ni moja mpaka tisa, sawa, haifiki 80 au 60, na yani zaidi ya 60 vitengo vyake. Fa afdaluha, bora zaidi katika zile amali za iman, qawlu la ilaha illa Allah, na hii ni qawlun bil lisan. Wa adnaha, na ya chini kabisa, imatatul adha ani tariqi, kuondoa udhia katika njia, na hii ni amalun bil jawarihi. Wal haya'u shu'batun min al iman, na haya ni kitengo katika vitengo vya iman. Na haya huwa iko wapi? Ndani ya moyo wa mtu. Kwa hivyo tumeona hapa sehemu zote zimewekewa amali yake. Wal imanu yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah, na imani yazidi kila mtu akimtii Allah subhanahu wa ta'ala, imani yazidi. Na mtu anapomaasi Allah subhanahu wa ta'ala, imani yapungua. Qala Allah ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shahid katika aya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa sifa waumini kuwa wanapotajiwa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao huingiwa na hofu, wajilat qulubuhum, na wanaposomewa aya zake alhamdulillah يهديكم الله سبحانه. طيب نوانا بسوميو آيازاك زادتهم إيمانا, هو زيدشيا إيمان, نكيلا كنا چو زيدي هو جفنين چاپنگوا. هي دليل يكو زيدي إيمان ديو دليل يكو إيمان يپنگوا. تكو باموجة نفكر. اي نعم. قال أركان الإيمان الستة ودليله, نغوزو زا إيمان ستة ندليليات. أركان الإيمان ستة, نغوزو زا إيمان ننغابي ستة, هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كم وامين الله سبحانه وتعالى وملائكة واكي, na vitabu vyake, na mitume wake, na siku ya mwisho, na qadar khairi na shari. Hizi ni nguzo za iman sita. Dalili qawlu ta'ala, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi والمغرب سكيزا هبا كسيم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هبا كمتاجي انقزونغا بزا إيمان نعم تام طيب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر الله سبحانه وتعالى كلا كيتو مكيوم بنا قدر سبحانه وتعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذي نبو أليفهم جيبهم تومي صلى الله عليه وسلم جبريل أليفهم مليزة ما الإيمان أكجيبوا هذي جوابه na hapa akataja nguzo sita za imani. Tayeb. Arif al-iman shar'an. Nani atatusaidia tueleze kisheria imani yaelezwa vipi? Naam. Hosha jibu, ngoja niangalie wengine ambao wajajibu. Pengine labda hapa nshauliza Abu Ahmad tupe. شرعا يانزنا قول قول باللسان اها كويس اقتزام قنبالي فيها واعتقاد بالقلب اها والعمل بالجوارح كيشا وجماليزا يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه هيو ديو إيمان شرعاً طيب نعيش أجيب ما صلي ما يدي ما الدليل على زيادة الإيمان هو إيمان يزيد دليل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم نعم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Pengine baro, swali kwako. Hebu zitaje nguzo sita za imani. Na hapa ukikosa shekhe, utakuwa uko pabaya sana. Ya kwanza, antu'mina billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liyawmil akhir, wal qadari khairi wa shari. Na nintel? Tosha. Tayi pengine mtu akataka dalili ya nguzo sita za imani. Kwa kifupi dalili moja tu. Mtu atupe dalili moja ambayo itatosheleza. Naam. Naam Juma. Hadithu Jibril. Aha. Alivouliza mal imani akajibu أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هي حديث يا جبريل يجيب نغزو زوتي ذا إيمان نو كتاكا إلى آية نو إلى آية بيلي صحيح فشما لزانا هذا صنجم بيلي ساسا هابا أتانزا كويليزا نغزو موجة بعد نينجين نكما سكوكو سيا Risala hii mpaka tumalizie mwisho itakuwa yazungumzia hizi nguzo za imani moja baada ya nyingine na namna anavyotakikana Muislamu kuitakidi kila nguzo katika hizi nguzo tutakazozitaja hapa. Sawa? Tuanze na nguzo ya kwanza. Jamani, sisi twajiita Waislamu. Sawa sawa. Na lazima tuujue ule Uislamu wetu kisawa sawa. Na hakuna jambo la muhimu zaidi kama nguzo za imani. Isiyo Muislamu ataulizwa wewe muamini vipi Allah? Ha? Na muamini tu. Allah yuko. Hata kafiri pia jua Allah yuko. Hakusema Mwenyezi Mungu hayuko, yuko. Lakini wewe una itikadi tofauti na wale. Tofauti yenyewe iko wapi? Tusomeni hapa tutaona tofauti ni ipi. معنى الإيمان بالله Al-imanu billahi huwa al-i'tiqadu al-jazim, ni kuitakidi kwa kukata bila ya shaka ndani yake. Bi anna Allaha rabba kulli shay, kuwa Allah ndiyo mola wa kila kitu. Bi anna Allaha rabbu kulli shay, bi anna Allaha rabbu kulli shay, kuwa Allah ndiyo mola mlezi wa kila kitu. Wa malika, na ndiyo Allah mwenye kumiliki kila kitu. Wa khaliqahu, na ndiyo muumba. Wa malikuhu wa khaliquhu, yeye ndiye anayemiliki na aliyeumba. Wa annahu alladhi yastahiqu al-ibada, na kuwa yeye peke yake ndiye anayestahiki kupelekewa ibada. Wahdahu, peke yake. Wa annahu al-muttasifu bi sifati al-kamali al-munazzahu an kulli naqsin wa aibin, na kuwa yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayesifika na sifa za ukamilifu, aliyetakasika kutokamana na kila aina ya upungufu na aibu. Ma'a iltizami dhalika wal amali bimuktadahu, pamoja na kushikamana na haya uliyoyataja, tena na kutendea kazi yale yanayoingia chini ya imani billahi. Si kuamini tu, lazima ufuate na yale yote yanaoingia chini ya nini, ya hii imani. والإيمان بالله وحده يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة. كيوفوبكم ومين الله سبحانه وتعالى إما كسانيا أين ذا توحيد غابي تاتو، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات. أولا تجيكوا يا كوانزا توحيد الربوبية. Tukisema tauhidu rububia, tukusudia nini? Taarifu. Tauhidu rububia huwa tauhidu Allah bi af'alihi. Tauhidu rububia, wasema tauhidi ya ulezi ama ya utenda kazi, ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kazi anaoifanya, vitendo vyake. Wadhalika bi'tiqadi annahu ta'ala, nayo ni kwa kuitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala al-mutafarridu bil khalqi wal rizqi wal mulki wal ihya'i wal imatati wat tadbiri wa nahwi dhalika. Allah ni peke yake katika kuumba, kutoa riziki, kumiliki, kuhuisha, kufisha, kupanga mambo yote yanayotokea katika ulimwengu wa chini na wa juu, na mfano wake katika kazi nyingi anazozifanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin, kuumba ni kwake yeye na amri pia ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawhidu ar-rububiyyah مستقر في فطر الناس. توحيد الربوبية إمتوا كتيكا مومبيل يا ونادام، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة. تزام أبوك سمانين فطرة الله التي فطر الناس عليها. ني مومبيل الله أمي وومبيا ونادام موتي ويتكيد توحيد الربوبية وما ينكرها إلا مستكبر كذاب. من يكبر واتكنوش هي توحيد كو الله اللي يلي مومبا هم يسيميني كو كنا الله امزي ما هي هيفي هيا ما جنغو ينو مناو يجنغ ما جنبا ندegi سيجي مناو تنجز ندegi مغاري. Mtu akikwambia haya mambo yanakuja ghafla tu, hata mtu akuyatengeza utamwita wewe akili yako punguani, watu walipopata tabu kukaa na kupima na kufanya hivi, lakini wewe mzima sana ulisema ulimwengu mzima na mbingu na ardhi na mvua yanyesha, mimea kuwa na nini, yote haya unayoona, wasema hakuna aliyeumba na wala hakuna anayefanya haya, wewe mzima wewe. Kuumba mnavoumba, mweza kuumba kama nzi mkakusanyika nyote muumbe kama nzi ya mwezi. Tayib, alafu yule nzi hakuumbwa, nyinyi muweza kutengeza ndege, na ukiambiwa hii ndege imekuja yenyewe haikutengezwa, utakatayo, sema mrongo. Lakini mdudu nzi ambaye ana mambo mingi sana ndani ya mwili wake, huyo ankuja hivi hivi, Big Bang Theory. Hivi milepuko uleta mazuri? Hatukujua, basi ngelepua mno. Ati mti, jabali, mito. Huyu alafu ati kwenye vitabu vya watu wenye akili timamu aweko, ati huu pia theory yake yatabirika katika zile theory. Huu mwanzo mwenda wazimu huyu. Wallahi huyu aliyevumbua hii theory mwenda wazimu, si mzima wa akili. Wewe chukua kitu cha kulepuka, tumbukiza mali kilepuke, kisha utizame baada ya hapo kutakuwa vipi pale mali. Kuna usalama hapo? Kisha wasema ati hii mito mizuri mizuri, miti mizuri, wanyama wazuri wazuri tunawaona. Na wewe angalia sehemu ambao walimwengu wa wanadamu hawajafika, pa wazuri, pa pazuri sana. Wenyewe wasema nature created itself. Mashallah. Hivi ndivyo wanavyozungumza. Na baadhi ya wanyama ukiwatizama, wewe mwenyewe jitizame wewe mwenyewe, vidole vyako vilivyoumbwa nini, kila kitu kimeumbwa kwa yani utaalamu ambao hakuna mfano wake. Na wanasayansi wafahamu zaidi hili, na yeye ndiye atakaye awe zaidi na imani kuwa kuna aliyetuumba ambaye subhanallah ametakasika na kila aina ya upungufu. Lakini yeye ndio ajaye wa kwanza kusema hakuna muumba. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, ama wameumbwa kutokana na hamna kitu, ama wao wanjiumba wenyewe. Wanjiumba wenyewe, yani mje tu hivi hivi. Kwa hivyo anayekataa huyu, hata akili yake pia haikubali maneno yake, yakataa. La tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim. Uislamu aslan ni fitra ya mwanadamu. Fitra ya mwanadamu ya ukubali Uislamu. Maumbile ya mwanadamu ya ukubali Uislamu. Tizama Uislamu sheria yake ilivyopangwa bidhika na nini, na kila ambacho ni katika sheria ya Uislamu utakuta chaenda vizuri sana na maumbile ya mwanadamu. Kuna dini nyingine hufanya mambo ambayo yuwajua wazi haya nafanya, lakini lo, si sawa hivi ninavyofanya. Kuna baadhi ya dini mpaka uwe na domo kubwa utie sijui vitu gani humo, ushaona matundu domo la tiririka mpaka kuanzia mdogo, yani afungua fungua vitu, mdomo mkubwa. Dini haiingiani kabisa na maumbile. Wengine masikio sijui fungua vitu vizito vizito, mwisho funga mitungi wakatembea nao kwenye masikio. Wewe tizama hizi dini zipo hasa katika nchi ya wapi, ya India. Utakuta dini za ajabu ajabu, mpaka watu waabudu viumbe vya ajabu ajabu. Ng'ombe, mtu amweka ng'ombe wake hapa na huko eka nyasi. Ukitaka kumlisha ng'ombe mlipe, wamlipa, kisha watakuwa msujudia ng'ombe, wampa. Mwenye ng'ombe ana kazi. Ana wajinga wengi wako pale watapita. Wallahi Rabbi. Haya hayafanyiki kwa wale ambao washakwenda India. Semaje bana Abu Muhammad? Si hapo haya. Watu waabudu ng'ombe bana. Ng'ombe nasikia akipita magari yote usimama wengine. Ah. Yapita ng'ombe. Yaani hivi kwa ng'ombe ana akili kuliko wewe? Sadala. Alhamdulillah. Naam. Wasema Mungu wao wamosha. Mungu wao. Yupi huyo? Sanamu wao pia wamosha. Wamosha sio. Haezi kuoga hata mwenyewe. Lakini wafikire yote akili pale. Yeye waosha, hasemi basi huyu atavumbi pia juu kujitoa au atansaidia na nini? Waweza pelekwa wewe kule ukapata daktari specialist, huyu waweza kufungua moyo kila mshipa wa juu uliko. Sema alhamdulillah, wallahi hidayah ni kitu azizi, kitu adhimu. ana madigrii, ana manini, ansoma, wewe watoka utoka kwenda kumtafuta yeye aje akutibu, kisha akimwona ng'ombe umsujudia. Ng'ombe hali nyama ba, ala mboga tu yeye, akibwaga bwaga harufu zingine za ajabu ajabu kila anapotembea. Piga mzinga huyo, hajui kula nyama, yeye nkunde tu na dengu basi. Nini nyama haifai kula? Kwa nini? Kwa sababu yule ni mnyama na roho. Nani ankwambia miti haina roho? Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha. Hawa na sayansi wao pia wakaja wakavumbua pia mboga zina uhai, si ndio? Ni uhai kweli, zina uhai. Hawakaambua pia hizi zina uhai, kule ni mawe. Tafuteni kokoto mkikaanga mle. Wallahi akili haiendi na umbile na nani la mwanadamu. Allahu musta'an. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu ala alfitra. Hakuna anayezaliwa isipokuwa azaliwa katika fitra. Wal fitra hiya madha? Alislam. Azaliwa mtu akizaliwa ni muislamu. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Wazazi wake watamfanya ni Myahudi wakiwa ni Mayahudi, watamfanya ni Mnasara wakiwa ni Manasara, watamfanya ni Majusi mwenye kuabudu moto ikiwa ni Majusi. Walam yaqul yuslimanihi lianna alislam au afwan yusallimanihi, hakusema yusallimanihi lianna alislam mawjudun fi asl alfitra. Tizama hapa, Mtume wa salamu akusema watamfanya muislamu kwa sababu akizaliwa tayari yeye nani ni muislamu, tayari akizaliwa ni muislamu. Asli ya dini ya wanadamu ni Uislamu. Hapa ndio akasema yuhawidanihi yunasirani yumajisani, hakusema yusallimani fanya muislamu. Hapa kwa sababu Uislamu ndio asli ya dini ya mwanadamu, Allah amemuumba katika hali kama hiyo. Iqraru al-mushrikina bi tawhid ar-rububiyya, hapa yueleza tawhid ar-rububiyya peke yake, na biidhnillahi ta'ala huko mbele ataeleza tawhid al-uluhiyya kisha al-asma wa sifat. Qala wa qad aqarra al-mushrikuna bi tawhid ar-rububiyya, wa shirikina wat wamekiri na kuikubali tawhidi hii ya utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah, ukiwauliza ni nani aliyeumba mbingu na ardhi watasema nani ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa nani wanaosema hivyo? Washirikina. Wa ma'a dhalika faqad qatalahum ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa lam yaktafi minhum bidhalika, pamoja na hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapiga vita wala hakutosheleka kuwa wao wamekiri kuwa Allah ndiye aliyeumba mbingu na ardhi. Lianna alladhi ya'simu ad-dima'a wal amwal wa yudkhilu al-jannata innama huwa ifradu Allah bil ibadati wa huwa tawhidu al-uluhiyya wa hum lam yuqirru bidhalika aw lam yuqirru dhalika. Asema kwa sababu kinachohifadhi damu na mali na kuingiza watu peponi ni kumpokesha Allah katika ibada, nao ni tauhid al-uluhiyya ambayo washirikina hawakuikubali waliikataa. Nafikiri tumeelewana maana tauhid ar-rububiyya, iko wazi inshallah. Kuna mtu akuelewa? Tayib, nitajua kama unaelewa ama ukuelewa kwa kuuliza maswali. Sasa nitakwenda hii sehemu za nyuma nyuma huko upande wa nyuma. Abu Muhammad inshamuuliza swali la India, ashakijibu. Akasema miungu ya Oshwa. Hapo baada ya kwa Abu Muhammad. Akhu, jina lako nani habibi? Nasir. Hayaka Allah Nasir. Arif al-iman billah. Hebu tueleze kumwamini Allah ni vipi? Hebu niulize swali vizuri. Wewe muamini Allah? Sasa wewe muamini vipi? Na kuna maswali mengine ukiulizwa za nyama za kimya kama hizi. Wewe muamini Allah? Na muamini. Wa muamini vipi? Ndio wewe muamini Allah, si ndio? Alhamdulillah, muamini Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah yuamini wa vipi? Lazima ujue namna ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sio? Tayeb, nikusaidie mimi? Ama utajibu? Naam, Nasir. Nikusaidie kidogo. Nakuleta taratibu. Ukiamini aina tatu za tauhid, ndio namna ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hatueleze. Ambao ni ipi? Tauhid ar-rububiyya. Allah ndio khaliq na raziq, basi. Utenda kazi wake, kuamini utenda kazi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mosi. Mbili. Naam. Tauhid al-uluhiyya ni kumpokesha Allah katika nini? Katika ibada. Na tauhid al-asma wa sifat ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake kamili. Kwa ufupi, taarifu hizi tauhid tatu ndio kumwamini Allah subhanahu. Imanu billah, al-iman bi hadhihi al-anwa' al-thalatha min anwa' at-tauhid. Tayyib. Arif at-tauhid ar-rububiyya. Muhammad, saidia hapo. Ningeuliza ngine, lakini najua atakuwa na butwa, ndio maana nakuuliza wewe, labda utaelewa. Wa ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi. Tosha. Ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo vyake, kazi zake anazozifanya. Fa huwa al-muhyi al-mumit ar-raziq الخالق الملك بيده الامر كله نا mengine yote yanaingia chini yake. Je, washirikina wameikubali hii tauhid ar-rububiyya au la? Wameikubali. Sawa. Pengine niulize dalili. Aba Imran. Aya inasema wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha la yaquluna Allah. Kwa hivyo wao wakubali kuwa Allah ndiye aliyeumba mbingu na ardhi, hawakatai. Na aya kama hizi ziko nyingi sana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ziko nyingi aya kama hizi. Tayeb, kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya washirikina kuulizwa nani anaumba mbingu na ardhi, nani aliyewaumba nyinyi, wasema Allah Allah Allah, kisha bado yuwapiga vita? Kwa nini awapige vita? Al-Ghuraba anjificha nyuma ya kiti, lakini namuona. Wajua nakuona kwa hapa. Asema na mimi nakusikia. Tayeb, nasema kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam awapige vita watu ambao wasema Allah ndiye aliyetuumba, Allah ndiye aliyeumba mbingu na ardhi, na bado yuwapiga vita? Utanisaidia hapo? Alayhi salatu wasalam amewapiga vita Makuraishi, pamoja na kuwa Makuraishi wakiulizwa nani amewaumba, wasema Allah. Nani anayewapa riziki? Allah. Nani aliyeumba mbingu na ardhi? Ni Allah. Na pia bado wakawapiga vita. Hawajaamini. Hawajaamini kitu gani sasa? Na wao washaamini kuwa Allah ndiye aliyewaumba, ndiye anayetoa riziki. Yaani bi maana wakisema kuwa Allah amewaumba, katika moyo wao hawajaamini. Hawaamini kuwa Allah ndiye aliyewaumba. basi Allah asingesema katika Qur'an namna hii, angesema na wao ni waongo katika kusema kuwa mimi ndio ninawaumba, angetubainisha. Lakini hapa amethibitisha kuwa wao wakubali, wala insa ukiwauliza hao man khalaqa as-samawati wal ardh yaquluna Allah, watasema ni Allah, wajua wao. Sasa ikiwa mwajua, qul fa anna tufakun, qul fa anna tusharun, qul fa anna fa anna. Sasa ikiwa hili mwalikubali, mbona basi, mbona basi? Hebu tusikize Salim atuambia nini. Katika ibada wamemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ghurab. Wao wamemwamini kuwa amewaumba, lakini katika kumwabudu wafanya nini? Shirk. Kwa hivyo kwa kuwa wamemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhid al-uluhiyya, tauhid al-ibada, ndio maana wakapigwa vita na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Sio inaeleweka? Kwa hivyo vita walivyopigwa ni kwa sababu wamemshirikisha Allah katika ibada, si katika utendakazi wake. Katika utendakazi wao wakubaliana kwa Allahu ar-Raziq wal Khaliq al Muhyi al Mumit. Hiyo hawana shaka nayo. Lakini mbona basi muabudu vinginevyo visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ah, tutaabudu hivyo hivyo. Inna wajadna abana kadhalika fa'alun. Hapo ndipo akapiga vita Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu ta'ala. Fikr tasmamia hapo inshallah. Wallahu ta'ala.